तो क्या औरत भी कुनियत रख सकती है? क्यों नहीं, उम्मे सलामा कुनियत है और ये उम्मुल मोमिनीन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बल्कि छोटे बच्चे की भी कुनियत रख सकते हैं। मसलन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बचपन ही से कुनियत अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदा والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم